Egy Psychological Science-ben publikált kutatás szerint az alacsony ökonómiai státuszú személyek könnyebben ismerik fel az arcokon megjelenő érzelmeket, mint a jobb módú kísérleti személyek. Ez a képesség fontos jelzője az empátia, a meggyőződés és a pénz kapcsolatának. Miközben a kevés bevételi forrással rendelkező személyek magasabb érzelmi intelligenciáról és nagyobb fokú elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot, a nagy bevételekben fürdő alanyok kevésbé érzékenyek embertársaikra és hidegebb logikával közelítenek a megoldandó problémákhoz. Ezáltal a lojalitás is kevésbé fontos számukra, mint az első csoportban vizsgált személyeknek. Már érzek egy ellentmondást. Mert hogy pont a hűbér emel fel valakit, és akkor a lojalitás fontos lenne a számára, de ez nem azt jelenti, hogy van neki, csak hogy azért kapta a pénzt. És amiről beszélget... Annak az eljátszásáért. Hogy... Igen, az elég. Az elég. És amiről beszélgetni szeretnék ennek kapcsán, az, hogy... valaki megrendelés vagy meggyőződés hátterével írja le a véleményét, és azt gondolom, hogy ha ellenvéleményt olvasol vagy hallasz, akkor az első és legkönnyebb automatikus magyarázat arra, hogy ezt az embert megvették, és természetesen lehet az, hogy például nem érez velejéig egy ellenszenvet, ezért elmondja, és miért ne venne érte fel pénzt is. De valójában te azzal, hogy mindenki mögé azt társítod be, hogy neki ilyen véleményen csak az lehet, akinek ezért fizettek, mert ilyen vélemény organikusan nem létezik, azzal elválasztod magad egy valódibb vagy egy másik magyarázattól, vagy annak a magyarázatától, hogy oké, rendben, 10 000-ből egy szószóló, és őt megfizetik, hogy a többit meggyőzze, de a többi meggyőzhető, és a többinek egy jó része maga alakította ki akár ugyanazt a véleményt. 10 000-ből egy? Te komolyan gondolod ezt az arányt? Te azt gondolod, hogy minden 10 000-edik ember mondja azt, nem a meggyőződésének, hanem az érdekének megfelelően, amit mond? Nem ezt mondtad? Én ezt mondtam, az azt jelenti, hogy mondjuk 300 embert kellene akkor megfizetni 3 millióból. Ezt talán kevésnek tűnik, akkor 5 000-ből egy, hát, akkor 1 000-ből egy. Hát, alkudozni, Robi. Én meg azt gondolom, hogy 5-ből egy. Tudod? Igen. Aha. Na, de ezt meg nem. Na, ezt nem gondolom, és ezért is ez a témánk, mert hát hogy én vajon... Én azt gondolom, hogy a nyilvánosságban 5-ből egy. Hát úgy értem, hogy a nyilvánosságban, nem a kis ember. Akkor itt vagyunk hárman, akkor itt már majdnem van egy, aki nem azért van itt, mert azt mondja... De várjál, ketten kell, hogy jöjjenek ahhoz. Azért ez nem úgy van, mert az ilyen is, meg az olyan is föl tud csomósodni. Tehát most a lehetséges az, hogy itt vagyunk 12-en és egy sincs, viszont a szomszéd szobában meg van 9 olyan. Érted? És akkor is kijön az arány. Tehát azért... Okay. De akkor meg azt kéne megnézni, hogy ezeknek várhatóan vagy vélelmezhetően hol nagyobb a száma azoknak az embereknek, vagy az aránya, akik nem meggyőződésből, hanem érdekből, és méghozzá anyagi érdekből mondanak valamit, hogy ez így, ez hol? Hol van? Szerintem érdemes megvizsgálni azt, hogy abból, amit mond az illető, megéle. Nem olyan módon, hogy abból megéle, hogy olyan színvonalasan, olyan választékosan, olyan kreatívan, olyan pontosan nevezi meg, vagy értelmezi a realitást, hogy abból ő aztán megjárt. Nyilvánvaló, hogy Tölgyesi Péter is megél a véleményéből, de ettől még nem gondoljuk azt, hogy megvásárolták a véleményét. Ő a saját nagyon objektív, nagyon pontos, nagyon precíz, nagyon igényes módon kialakított véleményéből megél, de ez nem azt jelenti, hogy megvásárolták. Azt kell vizsgálni. Én nem gondolom, hogy a Schiffer András az kifejezetten anyagi érdek mentén mondja azt, amit mond. Azért, mert ez az ország most már 13 éve, és meg lehet, hogy további 13, vagy 26, vagy 39 éven keresztül egy nemzeti radikális autokrácia lesz. erre kell berendezkedni, ezek között a körülmények között kell meghatározó embernek, fontos embernek, tekintélyes embernek, megbecsült embernek lenni, és bizony ennek a gravitációs tere, az meghajlítja az emberi véleményt. Igen, meghajlítja. Vagy mehetsz szenetlapátolni, mint Hamvas Béla végül is. Vagy mehetsz raktárosnak, mint Hamvas Béla, egy lehetőség. Meghajlik a gerinced, vagy... Igen, de hogy minden esetre érdemes megvizsgálni, amikor valaki valamit mond, hogy ő kifejezetten abból, hogy azzal a véleménnyel ő most kiszolgál egy érdeket, tendenciózusan azt a véleményt formálja. Tehát nyilván egy véleményből ez nem fog kiderülni. Az, hogy kiszolgál egy véleményt, abból nem következik, érdeket. Hogy megrendelésre teszi. Persze. De az, hogy tendenciózusan, abból már igen. Tehát persze, nem látod a kilógó működést, hogy hát most már most neki. Amikor te esetileg véleményt formálsz valamiről, nyilvánvaló akkor is szolgálsz valamiféle érdeket. Minden vélemény valamilyen fajta érdeket bizonyára szolgál. De amikor azt látod, hogy valaki újra meg újra azt a véleményt fogalmazza meg, ami egy bizonyos politikai oldalnak kedvez, és kifejezetten annak a politikai oldalnak kedvez, tendenciózusan a véleménye, amelyik politikai oldal ebben az országban megélhetést oszt, kitüntetéseket oszt, pozíciókat oszt, a saját hatalmát, a saját tekintélyét, a saját vagyonát osztja újra ezeknek a fontos, meghatározó, tekintélyes embereknek a körében, akkor bizony az ember élhet a gyanúperrel, bizony akkor az a vélemény bűzlik. Megint fordítok rajta, vagy akkor felteszem máshogy a kérdést. Mi van, ha az ember nem kap fizetséget, vagy nem megrendelésre, hanem egy ilyen fanboyizmből, vagy ilyen nagyon elárasztott szubjektivitásból teszi ezt. Egyszerűen rajongó, és nem lát máshova, és ezt most akkor nem egy kormányzó hatalom közelében, hanem mondjuk képzeld el azt, aki más se nyom, mint a DK-s, vagy más se nyom, mint a DK alatt valami kisebb érdekcsoportnak a propagandája. Tehát akinek még egy önkormányzati vagy pártpénz hatalma sincsen különösebben, a mögött is lesz egy akár teljesen független véleményformáló influencer vagy hasonló, aki nem tud abból kijönni. Vagy mondjuk mi van azzal, aki Quentin Tarantino rajongó, és szerinte az összes filmje egyformán nagyon jó. Hamvas hülye. De akkor mi van akkor, ha hülye? Akkor így teszem fel a kérdést. Figyelj, én meg azt szeretném mondani, hogy mondjuk a médiára... De tök jó lenne, ha ezt a Robi megforgatná a fejében. Márai Sándor úgy fogalmazott, hogy a hazaszeretetet meg kell különböztetni az államszeretettől. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret, aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Így fogalmaz Márai Sándor. Azt melyik ki lehet jelenti érezni? A benne élő embereket? Hát a haza. Igen, nem, de... Arról van szó, hogy azt egy véleményből ki lehet érezni, hogy az illető azzal a véleménnyel a hazát szolgálja, vagy az államot szolgálja. Ez különbözik akkor is, ha az állam teljes erőből próbálja összemosni, vagy összetéveszthetővé tenni a kettőt egymással, az igenis különbözik. Na, és akarom mondani, hogy ma az állam mindent elkövet azért, hogy azt hidd, hogy az állam az a haza. Uh-huh. Egyetért. 100%-ban ezt a propagandát nyomja. Igen, de emberek... attól még tudjuk, hogy ez nem azonos. Te tudod. És meg lehet tudni különböztetni azt, hogy valaki a véleményével, jó, hát a fél ország meg összetéveszti. De azért téveszti, pont azért téveszti össze, hogy ha az államot szolgálod, akkor szolgálod a hazát, ha bármi más közérdeket szolgálsz, ami a te véleményed szerint igenis szemben áll az állampolitikájával, akkor te nem a hazát szolgálod, akkor te idegen érdekeket szolgálsz. Akkor a guruló dollárok nyomán mondod azt, amit mondasz, mert az bizonyára oda gurulnak a dollárok hozzád, és akkor azért, tudod, valójában a ez megint, fideszes vélemény... Ez megint a téma, tehát megint megrendelés versus ugyanaz, meggyőződés. Tehát nem, a dollár és a rubel, vagy a jobbosság, a balosság, a lipsiség, vagy a konzervativizmus, vagy bármi, ez mindegyik megkapja azt, és nem csak a politika terén, hogy ezt most megkapja, fizettek megkapja, neki ezért. Megkapja, csak tudod, a fele, az a pénzt is megkapja, És mindkét fele megkapja a vádat, hogy megkapja a pénzt. Uh-huh. Csak tudod, a fele a pénzt is megkapja. A másik fele meg nem kapja meg a pénzt, vagy megkapja a pénzt, tudod, a munkája után, de nem a véleményével kifejtett szolgálat után. Sokan az olyanok is vannak, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy ők a pénzt miért kapják. Tehát, hogy én el tudok képzelni olyan propagandistát, aki azt gondolja, hogy amit ő csinál, az jó, és nem a pénzért csinál, de valójában a pénz nagyon is irányítja abban, hogy mit mondjon és mit nem mondjon, mert nem akarja elveszíteni ezt a jó kis helyet. Persze, de nyilvánvaló, hogy össze kell tartani egy személyiséget. Senki sem él, vagy tudod, csak az igazán nagy gazemberek élnek olyan személyiséggel, hogy na hát én egy gazember vagyok, na hát az én véleményemet megvették, na hát én most egy... Mindenki úgy hajlítja a valóságot, mindenki úgy igazodik, úgy idomul, hogy lehetőleg meg tudja őrizni a hitét önmagában. Az ember úgy alakítja, úgy hajlítja, úgy manipulálja a világot, a környezetét, önmagát, hogy igaznak élje meg, igazságnak élje meg a saját érdekét. Valójában az érdeke mentén működik, de az igazságot hozzáhajlítja ahhoz az érdekhez, aminek a mentén működik. De hát azért ez látható, azért ez felismerhető, szabadjon rámutatni attól, hogy nem mindenki az érdeke, a közvetlen pénzügyi érdeke, vagy hatalmi érdeke, vagy tekintélyi érdeke mentén fogalmazza meg azokat a véleményeket. Kvázi nem mindenki egy politikai érdeket, vagy egy gazdasági érdeket szolgál a véleményével, azért még vannak ilyenek, és szabadjon rámutatni arra, hogyha az ember ilyennek hogy lát egy véleményformálót. Ez egyetlen magyarázat. Ugyanakkor meg nem csak nagyban történik. Tehát nem arról van szó, hogy na akkor a megafonosok olyanok, meg aki állandóan a Gyurcsányt védi, akkor az is olyan, hanem sokkal alacsonyabb szinten, eleve ugye el kell képzelni, és itt most Robi azt gondolom a megrendeléses megfejtést próbálom támogatni, hogy valaki azt gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy valakinek van egy munkája, mondjuk egy média posztja, mert nyilván itt azért az a súlyos, vagy először azt figyeljük meg, aki egy médiatérben fejt ki véleményt, hiszen az megsokszorozott hatású. És azt gondoljuk, hogy kap pluszban egy borítékot azért, hogy most majd valamit mondjon. Nem, az eleve a státuszát azért kapta. Tehát, hogy az a fizetésnek a része, és nem kell neki egyetértenie azzal, hogy én ezért jöttem ide, hanem elég félnie attól, hogy mi van, ha megszűnik. És ez teheti valakinek a számára láthatatlanná, és nem meri kipróbálni, hogy és mi van, ha nem azt csinálom. Igen, csinál, de ha őszinte magával, akkor látja, hogy ott vannak ezek a határok. Tehát ő, ugye mindenki kiérzi a cenzúrát akkor is, hogyha nem mondják konkrétan ki szavakkal, hogy mit szabad, meg mit nem szabad egy adott sajtóorgánumban, és hogyha őszinte magához az adott publicista vagy akármi, vagy mondjuk mi is rádió műsorban, akkor tudja, hogy ezek a határai mikor, és akkor megkérdezi magától, hogy nekem belefér-e az én véleményem kifejezésébe, belefér-e, hogy mondjuk a 100%-ból, mondjuk mit tudom, 10%-ot elveszítek. De ez olyan csodálatos lenne, ez nem olyan sok, talán ennél kevesebbel is beéri az ember, hogy mindenki engedhetne az ellenvéleménynek. Még ide annyit akartam mondani, hogy egyébként iszonyú szerencsésnek érzem magam abból a szempontból, hogy ahányszor én mikrofon mögé tudtam ülni, soha senki egy fél mondatot nem mondott arról, hogy mit szabad és mit nem szabad. Jó, káromkodni nem szabad, ezt tudjuk. Tehát, hogy vannak ilyen nemzeti hírközlési hatóság ügyek, amiket nem szabad, meg becsületsértés, de hogy nem volt soha olyan téma, hogy erről, vagy arról, vagy ez érinthetetlen, vagy az, és ez annyira jó. És volt viszont következmény, de az a normális, ez a jó sorrend, hogy mondasz valamit, és a 9. adás után nincs hol dolgoznod. Igen, de sokkal jobb, mint az, hogy 9. Itt a légkörben fel van oldva egy ajánlás, hogy mit érdemes mondani, hogy a jövő héten is gyere, és mi az, amit nem érdemes mondani. Nagyon szépen köszönöm ezúton is. Igen, és a helyeknek a nyilvánosság műhelyeinek az öme, az ez de alap, mi oldottuk ez alapján fel működik. A Robival, tehát hogy világos legyen nekünk. Akkor hadd nevezzek meg például egy árulkodó jelet. Akkor, amikor még a kétharmados Orbán rendszer még éppen csak épülgetett az első ciklusában, és én emlékszem az akkori önmagamra, én még arra vártam, hogy most majd jön egy élhetőbb világ, mint a gyurcsányi világ. Én akkor nagyon bíztam abban, hogy ami most jön, az egy demokratikusabb, polgáribb, egy jogállamibb, egy konszenzuálisabb. Igen. Én bíztam a konszolidációban. Én emlékszem, amikor elhangzott először, hogy nemzeti együttműködés rendszere, ami arról fog szólni, hogy most megbékélnek egymással a különböző csoportok, és együtt fogunk dolgozni, én ezt elhittem. Én egy naív barom vagyok, én elhittem, hogy végre meghaladtuk, túlléptük, nem. Ez volt a kétharmados Orbán rendszer első ciklusa. Pityinger László Dopman akkor rugdosta a Hungarocell Orbán fejet a Clark Ádám téren. Én nem is értettem, hogy honnan van ez a dű, honnan van ez az ingerültség. Most ért véget a gazember gyurcsányizmus, most azt várjuk, hogy talán egy jobb világ jön, és most ő az Orbán fejet rugdossa, és nem értettem, hogy miért ez a hatalmas indulat. És hát időközben azért lehetett tudni, hogy a Dopman valami önkormányzati képviselői tisztségre hajt az MSZP-ben, valamelyik budapesti önkormányzatnál, ami aztán nem jött össze, és aztán ő elment a buddhista főiskolára. És aztán kijött a buddhista főiskoláról, felvértezve ilyen buddhista szólamokkal, meg frázisokkal, arról, hogy békélj meg a lelkeddel, testvérem. Igen. Hát erre lehet azt mondani, hogy buddhizmust hallgatott, de szolgaságot tanult. És kijött a buddhista főiskoláról egy nerszolga. És azóta ő már gyakorlatilag egy ilyen, hát egy kvázi megafonos véleményformáló, és kiderült, tudod, a rendszernek arra... De nem ez a gép állította elő belőle. A rendszernek nem. De ebbe fedezékbe vonulva. Annak felismerése, hogy milyen mozgástere van az embernek ebben az országban, és hogy inkább feladja a függetlenségét, az autonómiáját, de legyen megélhetése. Szerintem körülbelül ennyi. Jó, de nem a buddhista főiskola gyártja le ezt az embert. Nem a buddhista. Ez közben történt. A Dopmanből ezt gyártotta le a buddhista főiskola. A buddhista főiskola legyártotta már a különbet is, legyártotta már a belgát is, legyártotta már a szikretment is. Ennél sokkal jobb termékek is lejöttek már a buddhista főiskolának a gyártósorán. Nem azt gyártotta, jártak oda. Tehát ezek kreatív emberek voltak előtte is. Én el tudom képzelni, hogy feltételezem, hogy a dophitel.hu-t is előbb jegyezték be, mint hogy elkezdte volna buddhista tanítói tanulmányait. Én azt tudom feltételezni, hogy volt benne egy nagy mértékű feszültség, mint ahogy mindannyiunkban van, és a buddhista főiskolán tanultak hatására olyan felismerésekre jutott, hogy meg kell békélnie azzal, ami körülveszi, és ezt így tudta elérni, hogy akkor beállt, mert ez a legjobb megbékélés. Igen, tehát hogy azt hiszem, hogy a prolik tanszék vezetőjéből előlépett segédértelmiségivé a buddhista főiskolán. Hát magára vett valamennyi kultúrát, és úgy döntött, hogy ő akkor mostantól kezdve majd meg fog élni a véleményéből, és eljutottunk a kétharmados Orbán rendszernek egy olyan szakaszába, amikor már a rendszer egyre folytogatóbb, amikor már nincsenek olyan illúziók, hogy itt konszolidáció lesz, amikor már tényleg van miért utálni a rendszert, nem úgy, mint 2011-ben, meg 2012-ben, tudod, az Hungarocell Orbán fejrugdosás akkor, eljutottunk egy egyre folytogatóbb, egyre elviselhetetlenebb szakaszába az Orbán rendszernek, és azt látjuk, hogy Pityinger László Dopman meglátta Orbán Viktorban az államférfit. Meglátta Orbán Viktorban a nagyszabású vezetőt. Tudod? Na most azért ilyen esetben, amikor azt látjuk, hogy van egy olyan rendszer, amit jóformán nincs miért utálni, és egy vanabi önkormányzati képviselő Hungarocell Orbán fejet rugdos, majd eljutunk egy olyan Orbán rendszerbe, amit már bőven van miért benne fuldokolni, és azt látjuk, hogy Orbán Viktorból egy nagyszabású államférfi válik, hát legalábbis gyanakszunk arra, hogy itt egy érdek munkál. Nem? Megérhetési vélemény. Nem logikus? Hát lehet, de én azt is gondolom, hogy nem feltétlenül érdek, hanem szerintem mostanra, tehát tényleg az van, hogy 2010-ben lehetett azt gondolni, hogy demokratikus a rendszer, 2014-ben lehetett azt gondolni, hogy az antidemokratikusság felé megy, de megdönthető, 2018-ban lehetett azt gondolni, hogy kicsin múlott, de majdnem sikerült, és mostanra teljesen nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy lehetetlen ezt a rendszert választásos úton leváltani, megdönteni, megváltoztatni, mert minden játékszabály úgy lett felépítve, hogy az maradjon hatalomban, aki most van, és hogyha a következő választáson bármilyen jel arra utalna, hogy ez a státusz ez veszélyben van, akkor új szabályok lesznek. Ez egy olyan foci meccs, ahol menet közben változnak a szabályok, és egy ilyen meccset nem lehet megnyerni. Ki lett játszva a jog a jogállamiság ellen? Ezt nem lehet megnyerni, igen, tehát itt minden eszköz bevethető, és még nem vetettek be minden eszközt, legyünk őszintén. Na igen, és ez milyen módon magyarázza azt, ami a dugán? És hagyj fejezem be, hogy szerintem mostanra tényleg tömegek jutnak el arra a felismerésre, hogy ezzel szemben már kár befeszülni, tehát itt el kell fogadni, hogy ez van. De miért is ez nem érdek? Ez nem egy érdekkiszolgálása? Ez a túlélés. De ugyanúgy nem egy érdekkiszolgálása, de ezt ne hívjuk túlélésnek, mert a túlélésnek nem ez a küszöbe. Tehát túlélni lehet anélkül is, hogy az ember televízió csatornákon legitimál egy rendszert, amivel amúgy, tudod, 10 évvel ezelőtt, amikor még egészen élhető volt, annyira nem értett egyet, hogy rúgdosta a miniszterelnök Hungarocell fejét. Én most nem konkrétan Dopmerről beszélek, te meg igen, de én inkább arról, hogy mostanra szerintem... Széles társadalmi rétegek jutnak el arra, amire Dopmer. Az apátia, vagy akár depresszióba hajló tudatállapot, hogy itt ez nem lesz másként, és akkor új utakat kell keresned arra, hogy akkor hogyan. Mert akkor nem az van, hogy jó, kibekkelek még 4 év. Nem, hát nem élsz meg a véleményedből, akkor. Akkor nem élsz meg a saját véleményedből, akkor hát a véleményed, nem a véleményedhez tartozik a megélhetésed, hanem a megélhetésedhez fog tartozni a véleményed. Mit kell mondanom ahhoz, hogy megéljek belőle? Mit érdemes gondolnom ebben az országban ahhoz, hogy fontos ember legyek, befolyásos ember legyek, megbecsült ember legyek, kapjak esetleg egy jó kis koncot az állambácsitól. De nem csak az, hogy mit kell mondanom, hanem hogy mit nem szabad mondanom. Szerintem ez is a másik. Tehát az a belső, sokkal többször fordul elő egyébként, mint Pityinger László Dokmen nem éri be ezzel, hogy mit nem szabad. Világos, Pityinger. Te vannak, akik előre menetelnek, hogy biztosítva legyenek, mert ugye ez a rendszer már nem elégszik meg azzal, hogy ha azt mondod, hogy én nem politizálok. Ha azt mondod, hogy nem politizálok, az azt jelenti, hogy nem vagy a Fidesszel. Mert igenis, itt háború van, megtámadták az országot a liberális brüsszelit, a pedofil, LMBTQ, drogos, vókista migránssimogatók, és itt neked véleményt kell mondanod, és ha nem mondasz, akkor velük vagy. Nem igaz. Közelítsük meg ezt, Léci, úgy, hogy most már nem Fidesz pénzről van szó, hanem a soros dollárokról, hogy akkor mit mondasz ugyanígy a megrendelés versus meggyőződés. Hát azt, amit most mondtam az előbb. Én ezt azért mondom, mert én kapom az utalást a Soros Gyuri bácsitól. Na most én azt hiszem, hogy nincs olyan csoport. Tehát amikor az ellenzéki képviselőket ekézed azért, hogy fölveszi a 2,5 millióját, akkor az például valami hasonló. De nem, nem a Sorostól kapja, azt nem, Orbán Viktortól kapja. Az ellenzéki képviselő azért kapja a pénzt az Orbán Viktortól, hogy alkalmatlan legyen. És azzal szolgálja meg, hogy alkalmatlan. Mégis azzal üvöltik tele a médiát, hogy a Sorostól kapja, pedig ők fizetik ki. Pontosan, hogy ők fizetik ki, persze. És pontosan azért fizetik, hogy lehet, hogy Soros pénzből fizetik. Nem, azért fizetik, hogy annyira alkalmatlan legyen amennyire, és ezzel azt üzenje a magyar társadalomnak, hogy nincs alternatíva. És ezt a Szabó Tímea, ezt a Tordai Bence, ezt a Jakab Péter maradéktalanul teljesíti. De itt már mindegy is, hogy mit játszik el, vagy mit nem játszik el, mert tulajdonképpen ő egy díszlet elem. Tehát neki már csak az a funkciója, hogy mégis úgy tűnhessen, mintha demokrácia lenne, mintha itt lehetne választani, de tulajdonképpen meg van kötve kezelába, és nem kell neki alkalmatlannak lenni ahhoz, hogy ne tudjon semmit csinálni, mert szájkosár van rajta, és kezelába megkötve, és betoncsizmában áll. Tehát érted, ebben az országban nem lehet demokratikus. De ebben az országban senki nem állt betoncsizmában, tudod? Itt ezek nem hősök, és megalkuvók, és mártírok. Itt se hősök nincsenek, se mártírok nincsenek, és még a megalkuvók is mivel alkusznak meg, mivel, tudod? Bagóér, fillérek, tudod? A fenyegetettséged is filléres, meg a pénz, amivel megváltod a hűségedet, az is filléres. Tudod, az egész filléres, az egész ócska. Nálunk a diktatúra is, tudod, gulyás kommunizmus volt. Nálunk a diktatúra is el lett csalva, el lett hazudva, és ennek nyomán lett a demokrácia is elcsalva és elhazudva. Félig igaz, amit elmondtál, Dávid, a rákosista kultúrpolitikáról. Ugye az a különbség a konszolidáció meg a weimarizáció között, hogy a 3T betű a tűrt, a tiltott és a támogatott kategória. A konszolidációban a középső kategória, a tűrt kategória az, ami egyre szélesedik, és a két szélső kategória, a tiltott és a támogatott egyre szűkül. Ezzel szemben a weimarizációban a középső tűrt kategória egyre szűkül, és a két szélső kategória a tiltott és a támogatott meg egyre szélesedik. Ilyen értelemben a kultúrpolitikája az Orbán rendszernek valóban mutat rákosista jegyeket. Ugyanakkor a celebvilággal, a sztárokkal más a helyzet. Ott elfogadható, ha nem a politikához térnek meg, hanem egyszerűen csak a hatalomhoz. Mondjuk, ha Csepregi Éva megdicséri Szijjártó miniszternek az öltözködését, vagy a munkabírását, az már elég. Azzal a rendszer már beéri. Nem kell a Csepregi Évának megdicsérnie a nemzeti radikalizmus. Nem kell visszasírnia a trianoni békekötés előtti határokat. De ez, nem is, kell... ez is olyan, hogy bocsánat, de a Csepregi Évát én nagyon jól rögtem, hogy elmondja, hogy ő a Szijjártóval, mert ő is opera rajongó, vagy nem tudom, szokott ott találkozni, de megint nem érzem azt, hogy feltétlenül megrendelés történne, vagy azt mondom, hogy a megrendelés nem pénzkifizetés, hanem szabadság formájában honorálódik, hanem egyszerűen egy ilyen saját ilyen kombinálás az illető részéről. Magyarországnak, hol lesz ez még nekem, ha bemondok? A lehetősége van ott lebeg. Magyarországnak az elmúlt 13 éve egy darab összefüggő megrendelés. Ebből mindenki ért. Aki ebből nem ért, az hülye. Aki ebből nem ért, az menjen mosogatni London külsőre. A Csepregi Évának befizetni valója van szerintem a 40 évvel ezelőtti sikerei nyomán, és lehet, hogy ő megpróbálja így törleszteni, tehát hogy az ő közeledése az inkább egy nullára följövés. De ne csináljunk már úgy, mintha itt a hatalom ezt nem várná el. Igenis elvárja. És tudod, ha valaki hülye a politikához, mint a Csepregi Éva, neki meg van engedve, hogy hülye legyen a politikához, akkor dicsérje meg a munkabírását a miniszternek. Dicsérje meg a miniszternek a pantallóját. Nagyon igényes Balenciaga pantalló. És abból már ért a rendszer. Igen, és ilyen értelemben ez egy konszolidáció irányába mutató dolog. A Rákosi rendszerben ez így nem volt meg. Tehát a Rákosi rendszerben a kultúra szereplőinek is politikailag állást kellett foglalni, most a kultúra szereplői elég, hogyha a hatalom előtt hódolnak meg, tehát hogyha jelzi Csepregi Éva, hogy kedves Szijjártó miniszter úr, úgy látom, ön a nagyhatalmú miniszter úr. Igen, ez így már elég. De Csepregi esetében, aki jelenleg nem része a kulturális elitnek. Ugyanakkor, ha filmet akarsz rendezni, akkor annak már muszáj olyan témákról szólnia, amiket a hatalom kiemelten kezel. Andy Vajna halála óta. Igen. Igen. Tehát azóta nem elég az, hogy jó rendező vagy, és esetleg nyerhet vele az ország egy Oscar-díjat, hanem az kell, hogy az a film az kifejezze azt, ami itt a nagy küldetés a nemzeti kormánynak. Tehát ilyen módon nem elég azt mondani, hogy veletek vagyok, mert nem pofázok be, és egyébként nagyon jó a nadrágja az a miniszterelnök, vagy a miniszter úrnak, hanem azt is hozzá kell tenned, hogy és egyébként megvédjük a határainkat, meg mit tudok. Igen, valóban. Mutat Rákosi is a jegyeket. Egyértelmű. Rákosi azt mondta, vagy Rákosi rendszerre mondják, hogy úgy nézett ki, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. A Kádár rendszerre azt mondták, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Hogy ez volt a politika. A középső té, meg a szélső két té. Tudod, a Rákosi rendszer a szélső két tére gyúrt, és a középső té folyamatosan szűkült. A Kádár rendszer ezt megfordította, azt mondta, hogy a középső tét hízlaljuk, és a két szélső té akár ne is legyen. Annyira kevés tiltott termék volt, hogy a Kex együttesen, meg a CPG-n kívül alig tudunk olyat mondani, ami tényleg tiltott volt. Még a Hobo Blues bennek, még a Beatrice-nek is megjelenhettek a lemezei. Igen, na most szerintem a mostani rendszer nem elégszik meg ezzel, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Itt nagyon is határozottan egy árokásás folyik, itt nagyon határozottan egy kerítés építés folyik, hogy a társadalmat azt ilyen gettókba rendezzék. És az is gettó, amiben a hatalom van, meg az is gettó, amiben az ellenzékét zárják, de mindenképpen határozottan folyik ez az ilyen elkerítés. Szerintem itt háborús, hogy hívják, van ilyen gondolkodás, és Hát abból is látszik, hogy ez a kormány, bár ugye nyomják ezeket a társadalmi célú hirdetéseket, amiben arról van szó, hogy a béke a legfontosabb, meg le kell ülni, tárgyalni. De azért benne van a hirdetésben a nukleáris felhő, ahogy emelkedik. Igen, de ez az a kormány, amelyik azt mondja, hogy le kell ülni, tárgyalni, ez az a kormány, amelyik az elmúlt 12 évben soha senkivel, semmilyen ügyben nem ült. Nem érted, Putyinnal kell leülni, tárgyalni, mert nála atombomba van. Nem érted? Azt meg nem tárgyalásnak hívom, amit Putyinnal csináltak. Van egy csúnya szó, amit nem mondok. De mi úgy hívjuk, és vagy akkor meg akarsz halni, azt akarod, hogy a gyerekeid meghalljanak az atom, de ott szeretnéd, hogyha atomkatasztrófában meghalna a családod? Mert ez az alternatívája a tárgyalásnak. Értem, na erről van szó. Érted? Amikor belezsarolnak téged egy olyan helyzetbe, amiben nincs választásod, különben meghalsz te is, meg a családod is, az nem szabad akarat mentén, az nem meggyőződés mentén, és hát ebben jó ez a hatalom. A megtörésben, meg a megalkuvásban. Na, és akkor itt térünk vissza az első, az adás, a műsor első részére, amikor azt mondtad, hogy ezért a nép a hibás, hogy ilyen vezetői vannak. Igen, egyetértek részben, igen, de azt gondolom, hogy bele vannak zsarolva, kényszerítve, erőszakolva. De ha ilyen vezetői vannak, és a nép a hibás, mondjuk, akkor viszont nem a vezetőket kell támadni, mert látod, hogy nincs erőd leváltani, hanem a nép felé, az emberek felé fordulva kell hosszan beszélni. Igen, de itt nem hiába szerintem, mert gyakorlatilag elment ez a vonat. Én azt látom, hogy itt már nem... Akkor nem a következő vonatnak beszélni. Olyan univerzum buborékjaink vannak, hogy nincs átjárás. Nem hallatszik, amit az egyik a másik. De a feladás, az, ez viszont meg... Akkor mi a válasz, Dávid? Az, hogy semmi. Jó, akkor hagyjuk, viszont puffogjunk. De minden nap puffogjunk erről, nem érdemes, okay, de azért puffogjunk. Oké, okay, te muszáj elmondani. Én azt mondom, hogy én már nem tudok semmit tenni azon kívül, hogy elmondom, hogy mit látok, de nem tudom megváltoztatni, mert láthatólag nincs rá társadalmi akarat, mert az emberek elégedettek ezzel, vagy ha nem is elégedettek, de nem akarnak mást. Azt akarják, hogy maradjon minden. Egyébként az elégedettség az tök jó lenne. Hát igen. De amúgy, ha nem erről volna szó, vagy akár erről volna szó, maga az elégedettség az egy jó állapot, de az de lehet, hogy mások elégedettsége a mi frusztrációnkba kerül. Talán nem mindegy, hogy mivel vagy elégedett. Persze egy jó állapot az elégedettség, de amikor azzal vagy elégedett, hogy minden nap megaláznak, és elsajátítod az elégedettséget azzal, amivel amúgy nem lenne szabad, és ami a De már egy éve önnel él, módon. Ami a személyiségedet folyamatosan elemészti, ami a roncsolja, ami az önérzetedet roncsolja, amiben te tartósan megszégyenülsz, és ezzel elégedetnek lenni, ezt úgy hívják, hogy megtörés. Igen, tudod, ez történik Bűzössel a trónok harcában. Bűzössel. Tudod? Mondhatjuk, hogy Bűzös elégedett. De belül, milyen jó de is belül, Bűzösnek. De belül lehetne rosszabb neki. Igen, bőven lehetne rosszabb neki. Lehetne rosszabb, igen, vagy elégedett, igen, azzal. Bűzös elégedett. Elégedett a sorsával. Bűzös, most miért akarod megzavarni Bűzöst, amikor Bűzös elégedett? Te nem vagy elégedett Bűzös sorsával. Hát ez a te problémád. El kéne menned a buddhista főiskolára, és megtanulni elégedettnek lenni azzal, ahogyan Bűzös él. Ha egyszer Bűzös elégedett, miért akarsz te valamit Bűzösnek? Bűzös nem tudja felmérni azt, hogy ő neki mi a jó? Mégis felteted a kérdést, hogyha ennél csak egy kicsit jobb, mondjuk egy harmaddal jobb, Robi, egy téged kielégítő mértékben még 9 társadalmi osztályos probléma és nem tudom, jelenség fel van karolva, és tulajdonképpen az már azt mondod, hogy a Robiként, mondjuk 20 év múlva te azzal hátra tudsz dőlni. És akkor is az egykori Tamás Gáspár Miklós és a Tölgyesi Péter, vagy olyanok, akik tudod, akiktől te még tudsz lehívni érvényes véleményt, és ők viszont még nem elégedettek. Tehát ott jön neki a különbség, hogy a Puzsér már beesett az elégedetlenségbe, de azok a véleményvezérek meg még nem, mert egyszerűen máshoz hasonlítják. Akkor te hogy éreznéd magad, hogy de hát itt már ezzel tényleg elégedjünk meg, és engem ne nevezzenek Bűzösnek? De mi van akkor, ha beleesel az elégedettségbe? Hol van az a határ, ahol már nem annyira... lesz egy értelmiségi, aki azt mondja, hogy de ez még nem elégedettség. Igazad van, a körülmények, nincs itt még a nyomorult körülmények bizony az embernek a referencia tartományát, vagy a lécet, azt bizony le tudják csűrni nagyon. Most már magyar, nálam már annyira lent van a léc, hogy én már egy nyugatos nemzeti radikális uralommal, egy nyugatos, európapárti, észak-atlanti irányultságú, monolit nemzeti radikális uralommal, mondjuk egy lengyel típusú Morawiecki féle nemzeti radikális uralommal már elégedett lennék Magyarországon. Tudod, ha már csak ez a türk tanács felé, meg Oroszország felé, meg a keleti sztyeppék felé fordulás megváltozna, és Magyarország nem ebbe a posztszovjet közép-ázsiai irányba tartana, hanem csak visszazárkózna, vagy csak hajlandóságot mutatna arra, hogy visszazárkózzon az európai radikális jobboldalhoz, már elégedett lennék, ha csak kilépne Putyin zsoldjából. Itt egy Jörg Haider kitűző. Idáig jutottunk ma Magyarországon. Kérdeznék valamit, ez tök jó volt, hogy az aki nem ellenünk, az velünk, versus az aki nem velünk, az ellenünk alapján felosztottunk. De például, Robi, amikor te úgy nevezed el a robotodat, hogy cinkos, aki néma, az inkább a kizáró, inkább a weimarizáló, nem? Hogy azt mondod, hogy nem lehet némának maradni. Tehát aki nem osztja meg a véleményét, az gyakorlatilag támogató. Vagy ezt a rendszer adja ezt a sajátosságot. Nem te választod meg, hogy ez polarizáló vagy sem. Szerintem az értelmisége lenne azt mondani, hogy ez, amit látok, ez így nem oké, ezért meg ezért. Tehát nem kell... De kinek mondja az értelmiség? Nem minden értelmiségnek van hallható hangja. Mondja ki, bele a tükörbe, és mondja el baráti körében, és mondja el a munkahelyet. Kötelező. Ezt hívják úgy, ez nem pártpolitizálás, ez az a politizálás, hogy a közügyeinek intézése, hogy amikor látom, hogy mi van az oktatással, szóvá teszem egyszerűen azért, mert nem jó. És nem igen, azért, ez tényleg nem egy pártpolitikai érzelmi abszolút kérdés volna, hogy a valóságra hát azt mondom, hogy nincs ott az a jelenség. Szerintem ez a kulturális minimum lenne, hogy az értelmiség legalább, mert átlátja, mindenki átlátja, nem igaz, hogy nem. Párt hovatartozástól függetlenül átlátja azt, hogy mi a probléma, és azt ki kéne mondani, aki nem mondja, az igenis cinkos. Az cinkosa, mert ez a rendszer pontosan azért tudott ilyen módon, ennyire obszén módon elferdülni, mert nem volt ellenállás, mert vagyunk mi, meg van ez a liberális ilyen ajvékoló, hogy hívják, minek hívják ezt, ilyen romkocsmák mélyén busongó idegen szívű izé. Burkolt zsidózást érzek az ajvékolás. Burkolt önzsidózás. Nagyon jó. És önzsidósítás. Tegeződjetek. Hagy próbáljam elmondani, amit szeretnék. Tehát, hogy van ez, és akkor ez könnyű így ilyen véleménygettóba zárni, hát tudjuk, hogy ezek ilyenek, tudod, ezt így le lehet zárni. De amikor a sajátjai, amikor azt mondja valaki, aki rájuk szavaz, aki velük van, akivel együtt imádkoznak a templomba, azt mondja, hogy figyelj, nem jó, amit csináltok, annak lenne hatása. Mert minket be lehet zárni abba a véleménygettóba, hogy mi ezt azért csináljuk, mert soros, érted? Ez így egyszerű, minket fizetnek, meg mit tudom, én idegen érdekek. Na látod. De azért lett ilyen, nem miattunk lett ilyen szar ez a rendszer, hanem azok miatt, akik nem voltak hajlandóak a véleményeket elmondani, azért, mert attól féltek, hogy ezzel megbuktatják a rendszert. De nem buktatják meg vele a Fideszt, a kritikára minden rendszernek szüksége van. Akkor most mondok egy ellenpéldát Pityinger László Dópmennel szemben. Ott van Szakács Árpád. Szakács Árpád, aki fideszes véleményember, meg fideszes, mondhatom, hogy fideszes káder volt. De olyan súlyos kulturális ellenérzései voltak a Fidesszel szemben, és annyira autonóm volt, hogy ott hagyta a Fideszt, mert kiábrándult belőle, mert ő rendes nemzeti radikális, tehát nem annak a látszata, nem annak a hazugsága, nem annak a kamúja. Én egyébként nem értek egyet Szakács Árpáddal, de hallatlanul becsülöm az autonómiájáért. Ő egy igazi csurkista. De meglátta Orbán Viktorban és Orbán Viktor rendszerében azt, hogy ez annak a politikai követelménynek, amit Csurka István lefektetett, ez annak a hazugsága, ez annak a látszata, és hogy valójában kulturálisan igenis a kisgrófóban fejeződik ki. Az, amit a kultúráról ez a rendszer gondol, val és érvényesít, és nem pedig Vas Albertben, most hogy mondjak egy ilyen ellenpéldát. És a Szakács Árpád ennek nyomán ott hagyta a Fideszt, a teljhatalmú Fideszt, amelyik 13 éve van hatalmon, és lehet, hogy még 39 éven át hatalmon lesz, tudod? Nem megtért hozzá, nem meghajlott hozzá, hanem azt mondta, hogy fúj, ettől undorodom, és ma már egy ilyen mi hazánkhoz közel álló véleményember, a Szakács Árpád, de akárhogy is, tudod, a hatalom gravitációja ellenében mozgott. Igen, nem azzal. És tudod, becsülöm érte, annak ellenére, hogy nem értek vele egyet. Nem olyan Magyarországon szeretnék élni, ahol ő. De azt látom, hogy ő nem a hatalomhoz tartozik, hanem a saját meggyőződéséhez. Nem csak úgy az ellenművelete annak, hogy jaj, a hatalom megfizet, vagy hogy nem abban az irányba történik a megrendelésnek megfelelés, amely irányban eddig megfigyeltük az elmúlt, nem tudom, 35 percben, hanem éppen a jól járás ellenében történik a mozgás, és akkor ha te a hatalomnak megfelelő véleményből azt a sugallatot érzed, hogy noha ez itt biztos megrendelés, de legalábbis érdekében áll a beszélőnek, és jól fog járni vele, úgy ugyanez az ösztön feltételezi azt, hogyha rosszul járás irányában mozgott, hogy na ez biztos, hogy kevesebb előnnyel, kifizetéssel, biztonsággal fog járni, akkor hitelesnek fogod találni. De én is annak találom ebben az esetben, és teljesen mindegy, hogy mit mond Szakács Árpád. Van még ilyen hatházi, aki szintén abba az irányba úszott, amerre neki nem sok siker volt így, nem sok sikerrel kecsegtetett, ugyebár, mert van az a blokk, a DK, amelyik meg, ami önmagán belül határozza meg az előrejutást, ezért helyezkedik szembe a NER-rel, mert ő a DK-n belül lehet felfelé lépcsőzni. Egyébként tök jó lenne, ha már megválasztott képviselők, akik legalább arra négy évre kapnak egy olyan anyagi biztonságot, amelyben utána megjárhatják a saját útjukat, és lehet, hogy emiatt négy év múlva az a párt már nem fogja listára tenni őket, vagy nem tudom, de élhetnének ezzel a szabadsággal, de nem, mert ahogy kimozdul a frakcióból, őt árulónak nevezik. Még hagyj fejezem be ezt az előzőt, mielőtt, mert láttam, hogy Robi nagyon akar mondani még valamit, de hogyha megnézzük azt, hogy van Szakács Árpád, meg Hatházi, meg nem tudom, talán, még a Tölgyesi is egyébként úgy elhagyta a Fidesz hajót, de nagyon sokan nincsenek. Tehát ha megnézem az elmúlt 12 évet, amikor tényleg öklendetesen kitárulkozott ez a hatalom, hogy milyen vállalhatatlanul erkölcstelen, és azért nem sokan szálltak ki, hogy na, én ehhez nem adom a nevem. Ez azért beszédes. Ilyen állapotban van az ország. Látod is, itt az van, hogy a magyar társadalom van rettenetes állapotban. Ralph Dahrendorf fogalmazott úgy, hogy a politikai változáshoz 6 hónap kell, a gazdasági változáshoz 6 év kell, a társadalmi változáshoz 60 év kell. Lányi András mondta, hogy ez a társadalom olyan állapotban van, hogy egy fél évszázadra be kéne utalni egy szanatóriumba. Uh-huh. Nagyjából ebben az ezt állapotban mondom, van. Lassan kell beszélni az emberek felé, akik már a következő vonaton érkeznek, ahogy a Dávid mondta. Hogy ezzel a társadalommal, Kassák Lajos a 20. század derekán mondta azt, hogy ezzel a társadalommal bármit meg lehet csinálni, és semmit nem lehet kezdeni. Uh-huh. És ez a helyzet azóta nem lett jobb. És ilyen értelemben, ilyen körülmények között mindig féloldalas az elitkritika, meg a rendszerkritika. Lehet fölfelé mutogatni, de nem teljes a kép, és nem teljes a kritikai igény, ha csak fölfelé mutogatunk. Jó, hát ezt már Adi is mondta, tehát már 120 éve is erről írt, ami igen, elolvasolom egy Adi eset, és könyvfakasztóan igaz. Ha meg tudod figyelni azt, hogy nem lesz gyors változás, és 60 év alatt lehetne változás. Csak most el kéne kezdeni, de sose kezdjük el, ezért aztán de mindig 60 év. Mégis mindenki azonnali eredményt akar úgy, mint ahogy az előzőleg beszéltünk az adóbevételekről, hogy nekem nem jó az, hogy a jövedelemből majd jövőre meg azután, hanem most azonnal akarom az értéknek a 25%-et, hogy diófát kell ültetni, tudod, van ez a szimbolizmus, hogy olyan fát ültetsz, aminek a termése nem a te életedben fog megteremni, hanem a gyerekedébe. És hogy ezt a kultúra közvetítésben, nem tudom, meg kéne építeni ezt a modellt, hogy egyáltalán mi az a feladat, amit ilyenkor vállalsz, és el kéne nyugodni, hogy ilyen feladatot vállaltam. De nem, először is el kéne fogadni azt a diagnózist, hogy 60 év kell a változáshoz, a mérható változáshoz, a tényleges változáshoz. Hosszú idő. De ehhez el kéne fogadni a rossz hírt. Na most a magyar társadalom nincs ahhoz szoktatva, hogy a rossz hírt elfogadja, egyáltalán a rossz hírt hallja. De nem magyar a társadalom, hanem a speakerekkel elfogadják. El is várja, nem, a társadalom. A magyar társadalom el is várja az elitjétől, hogy hazudjon neki. Az elit ennek megfelelően hazudik az embereknek. Az emberek a tetszetős hazugságot akarják hallani. Ahhoz, hogy elfogadd azt, hogy 60 év kell a változáshoz, amikor te már nem fogsz élni, elkezdeni a gyerekeidért, az unokáidért, azért, hogy egy jobb országban éljenek élni, ehhez önzetlenség kell. A magyar társadalom nem alkalmas erre. A magyar társadalom azt mondja, hogy inkább jövőre legyen 1%-nyival jobb, mint hogy 60 év múlva legyen 6000%-nyival jobb. És ő, tudod, ő úgy áll hozzá, hogy amit meg tudok enni, az az enyém, amit én birtokba tudok venni, az az enyém, azért hajlandó vagyok szuper rövid távú áldozatot hozni, de akkor rövid távon kérem a hasznot, még középtávig sem nézek el. Tudod, és hogyha a társadalomnak az elit újra meg újra azt hazudja, hogy itt van karnyújtásnyira a krumplileves, csak nyújts ki a karod érte, szavazz rám, és megkapod a krumplilevest, valójában sosem kezdődik el a 60 év, és sosem kezdjük el törleszteni azt az időt, ami elvezet minket a jövőbe. Ezért állt meg itt a történelem. És valójában arra, hogy itt áll a történelem, a magyar politika most már tartósan erőműveket épít. Tehát abból termel, a magyar társadalom tanult tehetetlenségéből termel önmagának hatalmat. Egyébként ahhoz, hogy a krumpli leves eléggé kívánatosnak tűnjön, elég elvenni az embertől, mert akkor már vágyni fog rá. Tehát nem adni kell neki, hanem megígérni, hogy lesz, de előtte el kell venni. Ez, amit mondasz, ez a jelenség, hogy hogyan nem tudunk a jövőbe beruházni, ez ugyanígy érvényes például a klímaváltozással kapcsolatos teendőinkre is, és nem csak Magyarország tekintetében, hanem globálisan, tehát nem magyar problémáról van szó, az egész emberiség képtelen egy igazán hosszú távú probléma érdekében, vagy probléma megoldása érdekében gyorsan nagy erőfeszítéseket tenni. Amikor baj lesz, akkor majd megpróbáljuk lokálisan az akkor kialakult problémákat kezelni, tehát ha nagyon nagy lesz a hőség, akkor több légkondit szerelünk föl, de nem maga ellen a jelenség ellen küzdünk, hanem annak ilyen okozatai ellen. Sőt, hát fokozzuk a bajt. Igen, és akkor még egy, amit akartam mondani, a társadalom szerkezetéből is adódhat az, hogy nem tudunk jövőbe mutató dolgokat építeni. Az előregedő társadalom, ami egy európai probléma, és Magyarországon is különösképpen probléma, a gerontokrácia uralma, az, hogy már most is egy privilegizált választói csoport a nyugdíjasok. És ez még inkább így lesz. Tehát ha ránéz az ember a társadalmi korfára, akkor látja, hogy egyre több nyugdíjas lesz. Mondjuk az én generációban 75-ben születettek, azok vannak a legtöbben, az a demográfiai hullámnak a csúcsa, és amikor én mondjuk 20 év múlva nyugdíjba megyek, akkor még nagyobb... Bevezetik a kötelező gördeszkázást. Nem, konkrétan az lesz, hogy akkor semmilyen pénz nem jut majd az oktatásra, meg a fiatalokra, meg semmire, csak a nyugdíjasokra, mert ezt fogjuk kizsarolni, mert mi leszünk a legnagyobb választói csoport. Meg kell, hogy védjem ezt a rovat címet, hogy cinkos a kinéma, amit egyébként a Dávid adott. Erre számítottam. Ezzel véded meg? Nem. Nem. Köszönjük, nem, hogy meghallgattál. Nem, nem, ez csak a kis színes volt. Uh-huh. Ez a Babits Mihálytól származik, a Babits Mihálynak a Jónás könyvéből, és bizony Jónás prófétára vonatkozik. A Vétkesek közt cinkos a kinéma az arra vonatkozik, hogy akinek prófétai elhívása van, amilyen Jónásnak volt, vagy amilyen Babitsnak volt, az igenis nem engedheti meg magának, hogy néma legyen. Amikor a hatalom mondja azt, hogy cinkos, aki néma, tudod? Amikor a hatalom kényszeríti ki belőled az állásfoglalást, az egész más, ez egy belső imperatívus. De elátkozza a semlegeseket. Igen, de a maga nevében, tudod, a maga nevében azt mondja, hogy cinkos, aki néma, az azt jelenti, hogy igenis az igazság kimondásának van egy kényszere. Egy kényszere, ami... Szerintem is egy kulturális minimum. Tehát ha ezt nem teszem, akkor én is azt gondolom, hogy ha itt nem mondom el, akkor egyébként csak magamra... Most nézd, biztos, hogy van, ebben az országban nagyon keveseknek van abban az értelemben vett prófétai elhívásuk, amilyen a Babits Mihálynak volt. Ennek megfelelően nagyon sokan úgy gondolják, hogy tudod, van ennek a, hogy Vétkesek közt cinkos a kinéma, van ennek egy ellenmondása. Az ellenmondása az, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Ez az ellenmondása. Ez a kifordítása. Az viszont a felbújtása. Ez a kifordítása, ez az erkölcshamisító mondás. Igen, csak ez egy történelmi tapasztalat is egyben. Tehát, ha bizony. Megnézed, na, itt az van, hogy a kisember mondása az, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. A nagyon keveseké, akikben van valamiféle profétikus indulat, amilyen a Babits Mihály volt a múlt század elején, azok meg azt mondják, hogy Vétkesek közt cinkos, aki néma. Meg én amúgy azt is gondolom, hogy kiterítenek úgy is, szóval én ezért akkor úgy is mondom, amit kell.